radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. In deze uitzending ga ik in gesprek met Rabbijn Chaim Eisen uit Israël. Hij is op uitnodiging van Christenen voor Israël in Nederland. Rabbijn Chaim Eisen woont in Jeruzalem. Hij is de oprichter en decaan van de Yeshiva Shareskim, een online bijbelschool, bedoeld voor zowel Joden als Christenen die op zoek zijn naar een dieper verstaan van Gods woord. Hij ziet het als zijn missie om op deze manier Joden en Christenen te verbinden. Verder is hij als rabbijn en docent verbonden aan het Orthodox Union Jerusalem World Center. Internationaal geeft hij lezingen over de Hebreeuwse Bijbel en het Joodse denken. Hij is een zeer boeiende spreker met een diepgaande en inspirerende uitleg van de Bijbel. Een onderwerp waar hij deze dagen onder andere over spreekt is twee volken in uw schoot. Dat staat in Genesis 25 vers 23. Wanneer zullen Joden en Christenen elkaar omarmen? In de Joodse traditie zijn Jacob en Esau gezien als typen voor Israël en de kerk. De geschiedenis van Jacob en Esau is een geschiedenis van worsteling om de zegen, om erkenning. Maar uiteindelijk omarmen Jacob en Esau elkaar. Komt het goed tussen Joden en Christenen? Dat is de vraag. En over het antwoord van de rabbijn gaan we het uiteraard ook hebben. Ook in de studio is Kees de Vreugd van Christenen voor Israël die hem begeleidt en hem zal vertalen. Manishma. Shalom, Jack. I'm here in the Netherlands now as part of my mission to build bridges between Jews and Christians. Shalom, Jack. Ik ben nu in Nederland om mijn missie uit te voeren om bruggen te bouwen tussen Joden en Christenen. And this is not your first time. Dit is niet uw eerste keer. Now, I've been coming to the Netherlands for the past 6 years on these missions, and I think we've all seen tremendous blessing in our coming together. Ik kom nu al een jaar of zes in Nederland met deze missie, en ik mag al zeggen dat we over de afgelopen tijd enorme zegen hebben mogen zien op dit werk. En hoe lang blijft u nu? How long are you staying now in the Netherlands? For almost 2 weeks. Ongeveer 2 weken. Okay. En u gaat spreken alleen voor Joden of voor Christenen of voor allebei? Are you going to speak for only Jews, only Christians or for both groups? I speak to everyone who takes the word of God in the Bible seriously. In the Netherlands, as you know, because the Jewish community is very small, most of those people are Christian believers. I'm here to share the word of God with them. Ik spreek voor iedereen die het woord van God serieus neemt. Maar in Nederland is, zoals u weet, de Joodse gemeenschap natuurlijk erg klein. Dus ik zal hier voornamelijk voor een christelijk publiek spreken. Oh, en mijn vraag nu is, kunt u misschien eerst iets vertellen over uw achtergrond, waar u vandaan komt, over uw opleiding? En can you tell something about your background, where you're born, about your education? I come from the holy city of Jerusalem. Ik kom uit de heilige stad Jeruzalem. Now, I must admit that I spent the first 18 years of my life in a town that used to be called New Amsterdam. Dan moet ik toegeven dat ik de eerste 18 jaar van mijn leven heb doorgebracht in een stad die vroeger Nieuw Amsterdam heette. My university studies were in New York at Columbia University. Ik heb aan de Columbia Universiteit in New York gestudeerd. My rabbinical studies, my Judaic studies were in Jerusalem. En mijn rabbijnenopleiding heb ik in Jeruzalem gedaan. And how long is zo'n education about for a rabbi? How long the period? As long as we live. I'm still learning. Ik leer nog steeds, dat duurt je hele leven. Maar voordat je die officiële titel krijgt van een rabbi, hoe lang duurt dat? Before you get the officially the title of a rabbi, for how long do you have to go to the yeshiva? Well, of course, it's a variable course of study depending upon how intensively it is, but for a good several years. Het hangt natuurlijk van de intensiteit af waarmee je studeert, maar het duurt wel een aantal jaren. I also taught in the yeshiva in seminary for around 20 years of my teaching career. Ik heb ook 20 jaar aan een yeshiva, een seminari, lesgegeven. And do you have a speciality? Heeft u een specialiteit in een onderwerp, in een subject? My primary focus in my scholarship has been on theology and Jewish philosophy. Ik heb me voornamelijk gericht op theologie en Joodse filosofie, Joods denken. But of course that is primarily anchored where else in God's word in the Holy Bible. Maar dat is natuurlijk voornamelijk verankerd waar anders dan in het woord van God in de Bijbel. And that's of greatest importance for me to share because it is after all on the platform of God's word that all those who believe in God who revealed his will in his word in the Bible stand together on that platform together. En dat is, daarvan wil ik het belang benadrukken. Dat is voor mij erg belangrijk dat ieder die in God gelooft, de Bijbel als het woord van God als een gezamenlijk platform heeft waar we samen op staan. And my question is now, when you start to go to a yeshiva, what I have learned from other rabbis and from others that your attitude against Christians is not very pro, let's say like that. Is that true? Hoe was uw houding ten aanzien van de christenen? Omdat ik weet uit ervaring en de gesprekken die ik eerder heb gehad dat de rabbijnen in eerste instantie niet zo pro-christenen worden opgevoed. I have to admit that maybe I have a somewhat atypical attitude, although I don't know how atypical it is in this regard. Nou, misschien ben ik een beetje anders dan anderen, maar hoewel ik denk dat dat wel meevalt. First of all, in New York, where there is a large Christian community, I have known Christian believers all of my life and have found many to be sincere, devout, God-fearing people. In New York is een grote christelijke gemeenschap en ik heb mijn hele leven christenen gekend en contact met hen gehad en heel veel oprechte en toegewijde gelovige mensen ontmoet. I think a crucial aspect of being able to build bridges is to relate to one another as individuals rather than as labels. Een cruciaal aspect van het bruggen bouwen is dat je tegenover elkaar staat als persoon, als individu en niet met etiketjes. But I also want to stress that in particular given my philosophical background, I am very much attuned to seeing the world as comprising multiple truths. That doesn't mean that everything is true, but that means that more than one answer can be the right answer for different people. Daar wil ik vanuit mijn filosofische achtergrond ook nog iets over zeggen, dat ik geloof dat de wereld is samengesteld uit een meervoudige waarheid. Dat wil niet zeggen dat alles maar zomaar waar is, maar dat er op een vraag meerdere antwoorden gegeven kunnen worden. I believe there's only one goal, and that is God. Maar er is maar één doel, en dat is God. But God gives his children different pathways to take to him. Maar God geeft aan zijn kinderen verschillende paden, routes om tot hem te komen. Of course I believe that the right way that God gave me, coming from the Jewish tradition, is the way of the Torah, the way of Judaism. En natuurlijk geloof ik dat voor mij als Jood, komend uit de Joodse traditie, de weg van de Torah de juiste weg is die God mij gegeven heeft. But I have no difficulty at all in saying that I believe the right way that God gave you, coming from the Christian tradition, is the pathway of Christianity in order for you to come to God. Maar ik heb er geen enkele moeite mee. Ik wil graag benadrukken dat ik geloof dat de juiste weg die God aan u als christenen gegeven hebt, heeft de christelijke traditie is om te leven met God. U begrijpt dat het onderwerp gevoelig ligt bij sommige Nederlanders, bij christenen laat ik het zo zeggen, die echt geloven dat er maar één weg is. En u zegt eigenlijk dat er meerdere wegen zijn. Heeft u daar wel eens discussies over? You know that it's very sensitive to say that there are many or different roads to God, because in Christianity it's a very sensitive subject that they believe there's only one way. How do you oppose that, or how go you, if you have a question about it, what is your reaction? Well, of course, I'm not coming to tell Christians what their theology should be. Ik hoef natuurlijk niet aan christenen te vertellen wat hun theologie moet zijn. But I will state two things here. First, from my perspective as a Jew. Ik wil twee dingen zeggen vanuit mijn perspectief als Jood. Of course, I'm telling you what I believe as a Jew, not what you believe, but from my perspective as a Jew, I believe that Christian believers keeping the Noahide covenant, the Noahide laws that God gave to Noah and all of his children, by their doing so, are living up to the mission that God gave them. Maar ik geloof als Jood dat christenen die leven volgens de Noachitische geboden, de voorschriften die God aan Noach en zijn kinderen gegeven heeft, als ze daar volgens die geboden leven, dat ze ook leven volgens de bedoeling van God met de mensen. And as a result, attain personal salvation, have a share in everlasting life, and contribute to the final redemption of the world. En daarmee dus ook persoonlijke verlossing krijgen en aandeel hebben in het toekomstige leven en ook bijdragen aan de verlossing van de wereld. Now, of course, I realize that you as Christians see your salvation in different terms, but I'm explaining why, from my perspective, as a committed Jew, I have no inclination to try to dissuade you from your beliefs, because I believe that through what you are doing, you are indeed doing what God wants of you. Ik weet natuurlijk dat jullie als christenen wat anders aankijken tegen het verkrijgen van je persoonlijke heil, maar ik spreek nu vanuit mijn eigen Joodse overtuiging. En ik geloof inderdaad dat als jullie zo leven, dat dat zo ook is zoals God dat bedoeld heeft. Now I realize obviously it is a challenge for Christians to make a reciprocal statement to Jews. Het is natuurlijk een uitdaging voor christenen om wederkerig ook zo'n dergelijke uitspraak te doen. First of all, I'm not going to withdraw that challenge because I think it is a challenge that needs to be addressed. En ik ga die uitdaging niet verdoezelen, want dat is een uitdaging die ook onder ogen gezien moet worden. Jews are still waiting for many of our Christian brothers to be able to make that reciprocal statement to us. En de Joden die wachten er eigenlijk nog steeds op dat hun christelijke broeders ook wederzijds zo'n die erkenning doen. And I am going to add that until that is possible, referring to the Jews as the older brother and so on doesn't really help. En ik moet daar dan bij zeggen dat het niet echt helpt om de Joden als de oudste broeder te beschouwen. Some people have older brothers after all who could be senile or otherwise demented. Je kunt een oudere broer hebben die seniel of dement is. And to be on a more serious note here. As long as Christians come to me with the message that I have to adopt their beliefs, then they're treating me as a godless pagan. Who needs to be introduced to God. Maar wat serieuzer nu, als een christen naar mij komt en met mij probeert te zeggen wat ik moet geloven, dan behandelen ze mij als een heiden die zonder God leeft. I fully appreciate that, at least nowadays, Christians who do this are motivated by genuine love. Ik erken volledig dat christenen, tenminste vandaag christenen die dat doen, gemotiveerd worden door liefde. But it's a love without respect. Maar het is een liefde zonder respect. And we can only stand together through both love and respect. En we kunnen alleen maar samen schouder aan schouder staan door zowel liefde als respect. And I think I should just stress here that the recurrent message in the Bible, of course in particular in the Torah, that God gives Israel is the path with which he charges Israel is through the Torah and the commandments. En ik wil nog eens benadrukken dat in de Bijbel, speciaal in de Torah, de vijf boeken van Mozes, de weg die God Israël wijst, is de weg van zijn geboden. Just one brief example, because there are so many. In Deuteronomy chapter 30, from verse 15. Deuteronomium 30, vers 15, een voorbeeld daarvan. I'll read in Hebrew in case you can translate into Dutch. Re'ei natati lefanecha hayom et hachayim ve'et hatov. Ve'et hamavet ve'et hara. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Now, what is life there? Of course, it's not life in this world. We all leave this world eventually, but this is the pathway to everlasting life. Wat betekent leven hier? We leven natuurlijk allemaal in dit, maar hier wordt bedoeld de weg naar het eeuwige leven. And the pathway is Asher anochi mitzavecha hayom le'ahava et Hashem Elokecha. Lalechet bidrachav, velishmo mitzvotav vechukotav mishpotav, vechaita veravita verachecha Hashem Elokecha ba'aretz asher ata v'sham al rishta. En die weg is, want ik gebied u heden, de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. And I can't stress that I have many very dear friends who are Christian theologians who do indeed see in these and other words the realization that God gives a different pathway to the Jews. En ik kan eraan toevoegen dat ik veel christelijke vrienden heb, theologen ook, die in dit woord inderdaad de weg zien die God voor Israël gegeven heeft. And I think that's a challenge that we're facing together nowadays. En dat is de uitdaging waar we samen tegenover staan vandaag. Because I believe that's God's charge for us to stand together. Want het is Gods opdracht voor ons om samen te staan. En ziet u een verband met de komst van de Messias als dit gedaan wordt in Israël? Do you see there's a connection with the Torah, keeping the Torah, keeping the commands, when the Messiah will come back? Or will come, that's what we believe in come back, but you believe it's the first time. In our belief, the commandments of the Torah continue to apply in the time of the Messiah as well. We geloven dat ook in de tijd van de Messias de geboden nog steeds geldig zijn. Yeah, but what I mean is it very important that you have Israel have to keep the commands, otherwise the Messiah will not come. Dus moet Israël de geboden houden, anders komt de Messias niet. That's my question. We can't impose conditions on God, of course. Nou, we kunnen God natuurlijk geen voorwaarden voorschrijven. And God's promises ultimately are unconditional promises. En Gods beloften zijn uiteindelijk onvoorwaardelijke beloften. God created the world with a goal. That goal will be fulfilled. God heeft de wereld met een doel geschapen en dat doel zal hij vervullen. But that realization never absolves us of responsibility to keep God's charge and to accept God's invitation to be his junior partners. Maar dat doel ontslaat ons natuurlijk niet van de verplichting om Gods opdracht op ons te nemen. En ook zijn uitnodiging om junior partners met hem te zijn in de schepping. I think one of the most important innovations in world consciousness that came from the Torah, maybe most stridently in Moses' song in Deuteronomy chapter 32, is that history has direction. It's not something that just wanders aimlessly or goes in circles. Een van de meest vernieuwende ideeën van de Torah eigenlijk die de Torah in de wereld gebracht heeft, en je vindt dat vooral in het lied van Mozes in Deuteronomium 32, is dat de geschiedenis een richting heeft. God invites us and charges us to play our role in that cosmic symphony, God's historic march toward that destiny of the world. En God nodigt ons uit om onze partij mee te blazen in die kosmische symfonie, in die mars op weg naar Gods bedoeling met deze wereld. En daar some rabbis. I know a lot of rabbis. They believe that if everybody from Israel will keep the Sabbath, then the Messiah will come. Er zijn rabbijnen, en nogal best wel wat, die geloven dat als heel Israël de Sabbat houdt, dan komt de Messias. What is your reaction about that? Wat is uw reactie? There is indeed such a tradition that by the merit of faithfully keeping the Sabbath, the world will be readied for the coming of the Messiah. Die traditie bestaat inderdaad, dat door het houden van de Sabbat de wereld klaargemaakt wordt voor de ontvangst van de Messias. Ultimately, we certainly do believe, as part of the divine plan of reward and punishment, that if the entire world returns to God, then God will bestow redemption upon the entire world immediately. Maar uiteindelijk geloven we ook dat als het gaat om uiteindelijke beloning en straf, God de wereld zal belonen met de uiteindelijke verlossing als ze leeft naar zijn bedoeling. Now that doesn't mean that if the entire world doesn't return to God, that God won't bestow redemption upon the world. Maar dat betekent niet dat als de wereld niet naar die bedoeling zou leven, dat God dan geen verlossing geeft. God has his plan and God has his way of bringing that plan to fulfillment. God heeft zijn plan en God heeft ook zijn weg om dat plan tot vervulling te brengen. And of course we don't know that plan, because he didn't tell us. En wij weten dat plan natuurlijk niet, want dat heeft hij ons niet verteld. That is, we know the final destination. Dat wil zeggen, we weten de uiteindelijke bestemming. God told us the last page of the book. God heeft ons de laatste bladzijde van het boek al laten zien. We don't know what chapters lead up to that final page. De hoofdstukken die daaraan vooraf gaan, die weten we nog niet. But we know what God is telling us to do. Maar God, we weten wat God ons gezegd heeft om te doen. Keeping the commands. Keeping the commandments. And again, I believe nowadays, today, building bridges together. All those who believe in God's word here, coming together. I believe that's part of the plan. Inderdaad, de geboden houden, maar vooral in deze tijd ook heel belangrijk om bruggen te bouwen tussen al diegenen die geloven in God, in zijn woord. Okay, and I want to break it now for a music. Nou, kort even de muziek. Yeah. Ja, dat is het lied Eliata Feodega. Is that the right explanation? How do you call this song? You are my God, and I give thanks to you. My Lord, and I exalt you. U bent mijn God, en ik breng u dank. Mijn Heer, en ik, verhoog u. Okay, that's about the song. Then we finished before the music about the bridges between the believers. And my question is about the bridges. What is the reason that you start to teach Christians? How does this happen, developed? Hoe komt het met, als we eindigden met het bruggen bouwen naar christenen, hoe bent u ertoe gekomen? Hoe heeft zich dat ontwikkeld dat u christenen bent les gaan geven? Well, it's a very long story, but to try to abridge, what I'll stress is more and more dear Christian friends who expressed to me the feeling that to deepen their connection with God, they felt the need to return to the Jewish traditions with respect to the Bible that had been lost over the course of time. Dat is een heel lang verhaal, maar om het heel kort samen te vatten, ik kreeg van steeds meer christelijke vrienden de vraag die ze wilden hun band met God verdiepen en voelden dat ze daarbij ook de Joodse uitlegtraditie van de Bijbel nodig hadden die in de loop van de geschiedenis, kerkgeschiedenis verloren is gegaan. It's of utmost importance for me to stress that what I'm teaching is not Judaism, what I'm teaching is God's word. Ik wil heel graag benadrukken dat het er mij niet om gaat om het Jodendom te doseren, maar dat ik Gods woord wil doorgeven. Everyone who takes the Bible seriously as God's revealed word feels a need to connect with the messages that God communicates through his word in the Bible. Iedereen die de Bijbel ziet als Gods geopenbaarde woord, ziet ook de noodzaak om de boodschap die daarin gegeven wordt te ontvangen. To give one example, when we speak of the biblical holy days, I always make a point to stress that I describe them as the biblical holy days rather than as Jewish holidays. Om maar één voorbeeld te noemen, als het gaat om de feesten. Ik benadruk altijd dat het gaat om de Bijbelse feesten en niet om de Joodse feesten. And not that they aren't Jewish holidays, of course they are. Niet dat het geen Joodse feesten zijn, dat zijn ze natuurlijk wel. And I'll add further that God obligates Israel to keep them. He doesn't obligate the entire world. En ik voeg er ook aan toe dat God ze aan Israël heeft opgedragen en niet aan de hele wereld. God says the pathway to everlasting life, as we saw in Deuteronomy chapter 30, for Israel, is to keep all of the commandments that God gives in the Torah. He doesn't command the entire world to do that. We zagen al in Deuteronomium 30 dat de weg die God aan Israël heeft opgedragen, de weg naar het eeuwige leven, de weg van al de geboden is. Maar dat schrijft hij niet aan heel de wereld voor. But of course, anyone who takes seriously the words of the Bible as the word of God, believes that every word there communicates a message to him. So they all have messages to everyone who believes in the Bible, even if it's not an obligation to actually keep the holy day. Maar natuurlijk, iedereen die gelooft in de Bijbel als het woord van God, gelooft ook dat alles een boodschap bevat, ook voor hem. Ook al is dat niet altijd de boodschap dat hij specifiek dit of dat onderdeel moet houden. So I see my role as a facilitator, to provide a service of enabling Christian believers to reconnect with the roots of Christianity that are in the teachings of Judaism. Dus eigenlijk zie ik mijn rol als iemand die faciliteert, die christenen helpt om weer de connectie met hun eigen christelijke wortels in het Jodendom terug te vinden. Oké. En nou is er een hele beweging over de hele wereld die teruggaat bijvoorbeeld naar de Sabbat vieren. Maar als je kijkt in de tijd van het begin als het ware van het Nieuwe Testament, en daar bent u vast bekend mee, dan zie je dat er een groep is die ook in de Tenach te vinden is over de Godfearers, de Godvrezenden, die eigenlijk zich ook aansloten bij het Joodse volk, bij de gebruiken, bij het vieren. En hoe ziet u dat dan? If you see the in the history, the start of the New Testament, you are familiar with that, but also in the time of the Tenach, there was a group of people from foreign countries, the Gentiles, who are called also in the Tanakh, in the Psalms, you can read them about the God-fearers. So they are connected. They decided also to celebrate Shabbat, celebrate the feast, the festivals. What is your opinion about this group? Well, first of all, in recognizing that there are those who fear God among all the nations, I want to stress that is an inviolable, inescapable verity that is in the foundation of our view of the world. Het is natuurlijk, het ligt in diep verankerd in hoe wij de wereld zien, dat er ook onder de volkeren zijn die God vrezen, die willen gaan in zijn wegen. King Solomon, in his prayer of dedication of the Holy Temple in the first book of Kings, chapter 8, verses 41, 42, and 43, speaks specifically about the prayers of the aliens who are not from your people Israel. Koning Salomo, als hij in 1 Koningen 8, versen 40 tot en met 43, zijn gebed uitspreekt, noemt daar met name degenen die in de tempel komen bidden die niet uit Israël zijn, vreemdelingen dus. And if anything, when one carefully examines his words, he bids God to respond completely to what the foreigner, the alien, requests. Whereas with respect to Israel, he says, give them what they deserve. Als je nou heel goed leest, dan vraagt hij eigenlijk dat God aan deze heidengelovigen al hun gebeden zal verhoren, terwijl hij, wat de gebeden van Israël betreft, zegt, geef hun wat ze verdienen. Because one of the foundational messages of God's word to Israel is, I sent you as the light of the nations. They need to find out about God. Want in feite is de meest centrale opdracht van God aan Israël, de boodschap van God aan Israël is, ik stuur jullie als een licht te midden van de volkeren. It is in that sense kind of ironic when some of our Christian brothers try to introduce us to God, when God sent Israel to introduce him to the world. En daarom is het een beetje ironisch als sommige lieve christelijke broeders en zusters proberen om ons met God bekend te maken, terwijl wij als Israël gezonden zijn in de wereld om God in de wereld bekend te maken. But to respond more directly to what you ask with respect to keeping the Sabbath and the biblical feasts. Maar ik wil nog even iets zeggen over het houden van de Sabbat en de feesten. A good place to start is if we ask, so where do we learn about the Sabbath altogether? We moeten natuurlijk beginnen met te vragen, waar leren we over de Sabbat? Of course, everyone will immediately answer Genesis chapter 2, verses 1, 2, and 3. En iedereen zal meteen antwoorden, Genesis 2. But then I ask, where do we learn about the Sabbath, about Shabbat, as a day that pertains to people? Maar dan stel ik de vraag, waar leren we voor het eerst over over de Sabbat als een dag die aan mensen is gegeven, aan mensen is opgedragen? In Genesis chapter 2? Not at all. Niet in Genesis 2. That's God who is ceasing from his melacha, his creation labor, on Shabbat. Daar is het God zelf die ophoudt met zijn melacha, zijn scheppingswerk. Well, God also created light on Sunday. God heeft op zondag het licht geschapen. So if you didn't create light on Sunday, there's no reason to conclude from Genesis chapter 2 that you're supposed to rest on Saturday. Daarom is er geen reden om te concluderen dat je dan op zaterdag zou moeten rusten. So where does Shabbat become a day that pertains to people? Dus waar is Sabbat dan de dag die aan mensen, aan een volk is opgedragen? The answer, at least according to the words of the Bible, is only Exodus chapter 16. Het antwoord is natuurlijk volgens de woorden in de Bijbel voor het eerst in Exodus 16. Where we read that the manna fell in a double portion on Friday to show the blessing of Shabbat, and it didn't fall at all on Shabbat to show the sanctification of Shabbat. Maar we lezen dat het manna in de woestijn, dat er op vrijdag een dubbele portie viel, en dat er op zaterdag, op Sabbat, geen manna viel. And that has direct impact with respect to how we are to behave, because while we are granted the double portion of the manna on Friday, we are not to go out looking for manna on Saturday. En dat heeft dus alles te maken met hoe wij ons moeten gedragen. Als we op vrijdag een dubbele portie ontvangen, dan betekent dat dat we op zaterdag niet op zoek moeten gaan naar manna. To whom did God give that commandment? Aan wie heeft God dat gebod gegeven? That was a commandment to Israel. Dat was een gebod aan Israël. In the Ten Commandments, when we read to remember the Sabbath day to make it holy. Dan hebben we de 10 geboden, waar ook de gedenkte Sabbatdag gezegd wordt om het te heiligen. Of course, they begin with I am God your Lord who brought you forth from the land of Egypt from the house of bondage. En de 10 geboden beginnen met ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte uitgeleid heb. Now it's important for me to stress, does that mean that Shabbat is off limits to anyone who is not part of Israel? Betekent dat nou dat iemand die geen deel uitmaakt van Israël, dus ook de Sabbat geen betekenis voor hem heeft? I still vividly remember my dear friend of blessed memory, Karel van Oort, asking me, you keep on talking about the Noahide laws, I taught my children about the Ten Commandments. Ik denk nog altijd terug aan mijn goede vriend Karel van Oort. Zalige nagedachtenis die altijd zei, jij spreekt over de Noachitische geboden, ik leer mijn kinderen de 10 geboden. And I said to him, of course you taught your children about the Ten Commandments because you believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. En ik zei natuurlijk, onderwijs je je kinderen de 10 geboden, want je gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob. You believe in the God who brought Israel out of Egypt. Je gelooft in de God die Israël uit Egypte uitgeleid heeft. Well, the Noahide laws are intended for the entire world, including people who never heard about God and who never heard about Israel. De Noachitische geboden zijn voor de hele wereld, inclusief die mensen die nooit over God of Israël gehoord hebben. And so that is what God holds all of humanity to keep as an obligation for the entire world. En dat is de verplichting die God dus aan de hele mensheid oplegt. But it's a foundation, it's not a ceiling. Maar het is alleen maar de basis, het fundament. Het is niet het dak, de zolder. As a bottom line, using Shabbat as an illustration. En Sabbat is daar een voorbeeld van. I can completely respect a Christian believer who says that in my tradition we keep the Lord's Day on Sunday because God commanded only Israel to keep Shabbat. Ik respecteer volledig een christen die zegt, in mijn traditie houden we de zondag als rustdag, omdat dat de opstandingsdag is. En omdat de Sabbat aan Israël gegeven is. Oh, sorry. I can also respect a Christian who says that, although I appreciate that God did not command anyone other than Israel to keep Shabbat, I would like to do this as a way of expressing my personal devotion, not as an obligation, as a votive act to God. En ik respecteer ook de christen die zegt, hoewel die dag aan Israël gegeven is, wil ik die dag toch onderhouden, maar dan als een dag van persoonlijke toewijdingen, niet als een verplichting die ik op me neem. I respect all of my Christian friends who are always looking for ways of expressing their devotion to God as Jewish believers, as anyone who feels committed to serving God, to loving and revering God, on every day and in every moment of his life. En ik respecteer natuurlijk iedereen die in elk moment van zijn leven als gelovige zich wil toewijden aan God. But I will not respect someone who says that the entire world is obligated to keep Shabbat. Maar ik zal niet iemand respecteren die zegt de hele wereld is verplicht om de Sabbat te houden. First of all, because it's not true. God did not obligate the entire world to keep Shabbat. In de eerste plaats omdat het niet waar is. God heeft de hele wereld niet verplicht tot de Sabbat. But maybe more importantly, because if that were true, that would make every Christian who does not keep Shabbat into a sinner. And that's not true. En in de tweede plaats, misschien nog wel belangrijker, dat als dat zo zou zijn, dan zou dat elke christen die niet de Sabbat houdt, tot een zondaar maken. En dat is niet waar. Because again, there's one goal, but there are multiple paths Want that opnieuw, lead that one goal, God. Er is maar één doel, maar er is een meervoudig pad op weg naar dat doel. Okay. Dankjewel voor de uitgebreide uitleg over de Sabbat. Daar had ik nog wel een hele tijd over door willen en kunnen praten, maar in verband met de beperkte tijd doe ik dat niet. Thanks for your long and good explanation about the Sabbath. I like to talk more about the subject, but because of the time, we have a limited time. I have another question. There is a lot of difference between all the Christians. You know that we are not the best example, the Christians and the church in the Netherlands or wherever. We have so many differences. But are you familiar with the difference between the, for example, the evangelicals and the Roman Catholic Church? Dankjewel, nogmaals voor de uitleg. Maar nu een vraagje gewoon over, als we het hebben over christenen, er is een groot verschil tussen de bijvoorbeeld de evangelische en de Rooms-Katholieke kerk. Of course, I'm by no means an expert on all of the many denominations that exist here in the Netherlands. Ik ben natuurlijk absoluut geen expert als het gaat om de denominaties die je in Nederland hebt. And I do have very dear and learned Christian friends who themselves have told me that they find the number of denominations bewildering. En ik heb een heleboel dierbare en geleerde christelijke vrienden die daar zelf ook soms door de bomen de bos niet meer zien. But I must tell you a story in answer to your question. Maar ik wil graag een verhaal vertellen als antwoord op je vraag. I remember a couple of years ago speaking at an evangelical congregation. Een paar jaar geleden moest ik eens een keer in een evangelische gemeente spreken. And after the talk, one of the people who was in the audience came over and said, you know, the priest of the parish came here with a number of the parishioners from the Roman Catholic Church. Weet je, iemand kwam naar me toe, iemand na de lezing, en die zei, weet je, dat er iemand, de priester van de plaatselijke katholieke parochie ook aanwezig was met een aantal van zijn parochianen. And they were joking that it took the rabbi in order to get the Roman Catholics and the evangelicals together in the same building. En toen maakten ze het grapje dat er een rabbi nodig was om katholieken en evangelische bij elkaar te brengen in hetzelfde gebouw. And I found that story so inspiring because I think that's a tremendous blessing. Ik moet zeggen dat ik dat verhaal enorm inspirerend vind, want dat is een geweldige zegen. That is, if you ask me to pick one verse in the Bible that maybe more than any other animates my mission, it is the words of the prophet Zephaniah in chapter 3, verse 9. Als er één vers is in de Bijbel dat mijn missie tot uitdrukking brengt, dan is het het vers, de profeet Zephaniah, Zephaniah 3, vers 9. In the Hebrew, ki aze hefoch el amim safav verura likro kulam beshem Hashem leovdo shechem echad. En in het Nederlands is dat voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij alle de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Yeah, I feel a need to quibble with respect to the translation because it's not lippen. Safa verura doesn't refer to the lips, it refers to a clear language. I will change to a clear, to a pure language for all peoples, to call all of them in the name of God, to serve him shoulder to shoulder. We moeten even de vertaling iets aanpassen. Het Hebreeuws woord safa heeft hier niet de bedoeling lippen, maar het gaat om een heldere en duidelijke taal die God zal veranderen. What is that clear language? Zal geven. Sorry? What is that clear language? Wat is die heldere taal? Well, of course, it might be best if we could all conduct our discussions here in biblical Hebrew. Het is natuurlijk het mooiste als we onze discussie hier in Bijbels Hebreeuws zouden kunnen doen. That would certainly make it easier for me. Dat zou het voor de rabbijn makkelijker maken. But without listeners. No, they also need to learn Hebrew, of course. Ook de luisteraars zullen van Hebreeuws moeten leren natuurlijk. But I think the clear language more fundamentally is that we communicate in God's word. I know that when I recite a verse from the Holy Bible, my Christian audience listens to it the same way that I'm saying it, as God's revealed will in his word. Maar wat wordt dat met de reine taal bedoeld? Dan gaat het om dat we met elkaar communiceren in en vanuit de Bijbel als Gods woord. Met dat respect, met die eerbied dat het om Gods eigen woord gaat. Now, the problem, getting back to your question about denominations, is that we have a tendency. I think this is true of religious believers generally, to view the world in terms of two alternative paths. Om even terug te keren naar de verschillende denominaties. We hebben de neiging, vele gelovigen hebben dat, om de wereld te zien als een echt verdeeld in twee verschillende wegen. You know, there's my way and there's the wrong way. Er is mijn weg en er is de verkeerde weg. And the challenge is to be able to recognize that there can be more than one right way. Not more than one my way, because my way is the way that God gave me to come to him. But God could have given a different way to someone else to come to him. En de uitdaging is om te leren zien dat God aan andere mensen soms ook een andere weg gegeven heeft om tot hem te komen. That's why my mission is to build bridges. Daarom is het mijn missie om bruggen te bouwen. Because for the most part, what religious people tend to do is build walls. Want wat godsdienstige mensen meestal doen is muren bouwen. We're experts at wall building. Daar zijn we deskundigen in. We throw up walls between one another. We werpen muren op tussen elkaar. And that really worries me. En daar maak ik me zorgen over. Because when we look at the world today, we see the forces of godlessness gathering momentum. Als we naar de wereld van vandaag kijken, dan zien we dat de krachten van de goddeloosheid steeds sterker worden. And the world seems very much divided among those who are with God and those who are without God. En de wereld lijkt verdeeld tussen degenen die met God zijn en degenen die zonder God zijn. Now I'm not concerned about the fact that the other side seems to be more numerous. Het gaat me er niet zozeer om dat de andere kant veel groter in aantal lijkt. That doesn't disturb me for the same reason that the prophet Elisha is able to calm his attendant in the second book of Kings in chapter 6. Daar maak ik me niet zo druk om vanwege wat de profeet Elisa zegt in 2 Koningen 6. When his attendant, the youth, sees that they are surrounded by the army of Aram on the plains around the city. Als zijn knecht ziet dat ze omsingeld zijn door de Syrische legers. Elisha tells him, we've got them outnumbered. Dan zegt Elisa tegen hem, wij zijn met veel meer. In verse 16, there are more with us than are with them. Vers 16, er zijn er meer met ons dan er bij hen zijn. And in verse 17, Elisha prays that God should open up his eyes to see that the mountains round about were surrounded by horses and chariots of fire. En dan bidt Elisa en vraagt hij dat God zijn ogen opent. Om te zien dat de bergen rondom hem vol paarden en strijdwagens van vuur zijn. So I'm not concerned about numbers. When you stand with God, you're always in the majority. Dus maak me niet zo druk over aantallen. Als je aan de kant van God staat, dan ben je altijd in de meerderheid. But I'm concerned about the walls. Maar ik maak me druk om de muren. And I believe God is summoning us, especially today, for us to build the bridges by tearing down the walls. En ik geloof dat het vandaag de taak is die God ons geeft om bruggen te bouwen en de muren neer te halen. Now, one very important point to emphasize. When I say we tear down the walls, that doesn't mean we become all the same thing. Een heel belangrijk punt wil ik benadrukken. Als ik zeg muren neerhalen, betekent niet dat we allemaal hetzelfde worden. That would again be my way versus the wrong way. Dan vallen we weer terug in mijn weg tegenover de verkeerde weg. We respect our many differences. We respecteren elkaars vele verschillen. There are many differences. Er zijn er heel veel. But there is more that unites us. Maar er is meer dat ons verenigt en dat is het woord van de Bijbel. And I think that should apply to all the different denominations in Christianity, just as it should apply to Jews and Christians standing together. En ik denk dat dat evenzeer opgaat voor alle denominaties binnen het christendom als dat opgaat voor Joden en christenen. On behalf of God. Namens God. Oké, dan heb ik een vraag. Een van de lezingen die u gaat geven, dat gaat ook over het type beeld van Esau en Jacob, waarbij gezegd wordt Jacob voor het Joodse volk en Esau voor de christenen. Nou heb ik zelf geleerd dat het beeld van Esau, Edom, eigenlijk staat voor de vijand van Israël. Dus zou je dan kunnen zeggen dat eigenlijk de christenen werden gezien als de vijand van Israël? Want zo heb ik het altijd geleerd, of het moet fout geweest zijn. En zijn er voorbeelden al dat je zegt, er zijn muren weggevallen door mijn onderwijs? My question is, one of the teachings you are doing here is about the view that about Jacob and Esau. Esau is Edom, but I was always taught that Edom and Esau, it's teaching a view about the enemies of Israel and not about the church, the Christians? Or is that the same, maybe, same old tradition view that the Christians are the enemy of Israel? And can you explain also about, can you give an example that walls are going down between your teachings, that you have examples already? And we have maybe 7 minutes now, so I had much more questions, but I cannot tell ask that. Okay, I guess we'll have to continue at some other time. But you ask with respect to the relationship between Jews and Christians, and also the question of the role of the Esau-Edom connection. Het gaat om de relatie tussen Joden en Christenen en de connectie met Esau-Edom. Of course, this is going to be a much longer discussion than we can exhaust in the 5 minutes or so that we have remaining. Dat neemt natuurlijk veel meer tijd dan de 5 minuten die we nog hebben. So I'd like to focus upon just 2 short messages that I hope we can still accommodate before our time is up. Dus ik wil eigenlijk 2 kernboodschappen doorgeven. First of all, the prophecy that is, I think, undoubtedly the most strident against Esau Edom in the Bible, the prophecy of Ovadiah. De eerste profetie die het sterkst gericht is tegen Edom, en dat is de profetie van Obadja. It doesn't end with the destruction of Edom. Dat eindigt niet met de verwoesting van Edom. It ends in verse 21 with the Savior's ascending in Mount Zion to judge the Mount of Esau, and the kingdom will be God's. Staat aan het eind in vers 21 dat verlossers de berg Sion zullen opgaan om het bergland van Esau te oordelen, en het koningschap zal van de Heere zijn. That isn't the end of Esau. That is the end of there being half that is on behalf of God and half that isn't, because the kingdom is God's. Everyone recognizes that the kingdom is God's. Dat is niet het einde van Edom, van Esau, maar dat is het einde van hun halfslachtigheid, want het koningschap zal van de Heere zijn, en dat zal Edom dus ook erkennen. I'll just note very briefly that this is a message that we see implicit also in the final verse of Psalm 104. Het is een boodschap die we ook in het laatste vers van Psalm 104 impliciet tegenkomen. There are different ways of translating that verse, but I'll read in the Hebrew, Yitamu chataim min haaretz, which could mean that sinners will cease from the earth, but it could also mean simply that sin ceases from the earth. And then, inevitably, l'sha'im odinam, there's no one wicked anymore. Not because the people who are wicked have been destroyed, but because they're no longer wicked. Er zijn verschillende manieren om dat vers te lezen. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen niet meer zijn. Maar je kunt ook vanuit Hebreeuws lezen, de zonde zal van de aarde verdwijnen. En dan zullen er geen goddelozen niet meer zijn, niet omdat ze vernietigd zijn, maar omdat ze niet meer zondigen. And on that note, to consider 2 verses in Jeremiah. These 2 verses both speak of Notzerim. En dan zijn er 2 versen in Jeremia die allebei spreken over Notzerim. Now, if I told you that Notzerim in these verses meant Christians, then you would know that I was saying something that wasn't true, because Jeremiah lived hundreds of years earlier than that. Notzerim in Hebrew means watchmen. Notzerim betekent in het Hebreeuws bewakers. But still, of course, the words of the prophets are words for their time and also words for our time. Maar de woorden van de profeet zijn woorden voor zijn eigen tijd, maar ook voor onze tijd. In Jeremiah chapter 4, verse 16. Jeremia 4, vers 16. We read of the Notzerim who come from a distant land and give over the cities of Judah their voices in order to destroy them. Daar lezen we over een Notzerim die uit een ver land komen en hun stem laten klinken tegen de steden van Juda om Juda te verwoesten. We read about Notzerim also in Jeremiah chapter 31 verse 5. Jeremia 31 vers 5 lezen we ook over Notzerim. There is a day upon which Notzerim will call in Mount Ephraim. We read about Mount Ephraim back in verse 15, right before the verse in chapter 4 that we saw before. So Mount Ephraim is in both cases, but here their calling is, let us arise and ascend to Zion, to God our Lord. Zullen dan Notsrim, de berg Ephraim, opgaan en zeggen, laten we opgaan en de berg des Heren opgaan. We had vers even niet terugvinden. A long time in which the relationship between Jews and Christians maybe was more evocative of Jeremiah chapter 4, verse 16. Er is een lange tijd geweest dat de relatie tussen Joden en Christenen, Notsrim betekent in het Hebreeuws later ook Christenen, dat dat meer leek op Jeremia 4. God is giving us an extraordinary gift today. Maar God geeft ons vandaag een buitengewone gave. He's giving us the opportunity to turn a new page in the relations between Jews and Christians. Hij geeft ons de gelegenheid, de mogelijkheid om een nieuwe bladzijde op te slaan in de relatie tussen Joden en Christenen. I know so many Christians who feel we've come to the era of Jeremiah chapter 31 verse 5 and the opportunity to stand together on behalf of God in obeying his charge is the greatest gift, and of course immediately it also becomes our responsibility to seize this opportunity that God has given us. Ik ervaar heel sterk dat we nu in een tijd zijn dat heel veel christenen ook geloven dat we in de tijd van Jeremia 31 zijn aangekomen, waar we deze gelegenheid die God ons in zijn genade schenkt moeten grijpen. Dat is ook onze verantwoordelijkheid om dat te doen. So shoulder to shoulder we can see God's kingdom together. Schouder aan schouder kunnen we Gods koninkrijk samen tegemoet zien. That's a nice word to finish this. Dat is een mooi woord om hiermee te eindigen. Tot aan Rabba. For being here for this wonderful teaching, I have so many more questions. We don't have the time, otherwise we can do more hours to do the interview. Kees, dankjewel ook voor je geweldige vertaling. Graag gedaan. En ook ondertussen was je aan het zoeken in de Bijbel, dus ik was erg blij dat je het deed, ook voor de luisteraars die het niet verstaan. Maar ik vond het een inspirerend uur. Tot aan Rabba. Dankjewel. Graag gedaan. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Chasod Bashem, Tov Lachasod Bashem, Tov Lachasod Bashem, Mivtoach Badam, Tov Lachasod Bashem, Tov Lachasod Bashem, Tov Lachasod Bashem, Mivtoach Badam. Radio Israël.